W miesiącu mają być wznowione rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące płac nauczycieli i innych pracowników oświaty. Kolejną ofensywę na Dolinę Panjshiru przeprowadzili talibowie. Prezydent Andrzej Duda podpisał rozporządzenie w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego i lubelskiego na okres 30 dni. W dokumencie uzasadniono, że jest to konieczne z uwagi na sytuację na polsko-białoruskiej granicy zagrażającą bezpieczeństwu państwa. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński przekazał, że rząd w ciągu najbliższych godzin wyda rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów. Ma ono doprecyzować szczegóły wprowadzanych ograniczeń. Stan wyjątkowy dotyczy 183 miejscowości leżących przy granicy z Białorusią. To około 3-kilometrowy pas przygraniczny biegnący przez Podlasie i Lubelszczyznę. Na tym terenie nie wolno organizować zgromadzeń publicznych. Zawieszenie prawa do organizacji imprez masowych, artystycznych i rozrywkowych. Wymienił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Wprowadzimy obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Dzieci uczące się powinny mieć przy sobie legitymację szkolną. Wprowadzamy zakaz utrwalania, nagrywania i fotografowania obiektów, obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, w tym również wizerunku funkcjonariuszy Straży Granicznej, Policji i żołnierzy Wojska Polskiego. Ponadto na terenie obowiązywania stanu wyjątkowego nie można też nosić broni. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski powiedział, że jeszcze w tym miesiącu zostaną wznowione rozmowy ze związkami zawodowymi dotyczące płac nauczycieli i innych pracowników oświaty. Resort utrzymuje, że podwyżki dla nauczycieli powinny wiązać się ze zwiększeniem pensum, czyli liczby godzin spędzonych przy tablicy. Dzisiaj to 18 godzin, a resort chce zwiększenia do 20. Na to nie chcą się zgodzić NSZZ Solidarność oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego. Jak mówił Dariusz Piątkowski, zmiana systemu wynagradzania to ogromne przedsięwzięcie. Na wrzesień przewidujemy wznowienie pracy zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli, w którym biorą udział także przedstawiciele związków zawodowych, w tym Solidarności. Będziemy tam przedstawiali konkretne propozycje. One będą wiązały się zarówno ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, ale także z modyfikowanym awansem zawodowym i czasem pracy nauczycieli. Na pewno będzie jeszcze dużo emocji, dużo dyskusji wokół tego, no ale szczegóły chcę przedstawić już bezpośrednio w trakcie spotkań ze związkowcami, samorządowcami. Ministerstwo zapewnia, że będą podwyżki dla nauczycieli, szczególnie tych rozpoczynających pracę w zawodzie. Wynagrodzenia będą powiązane z rosnącą minimalną płacą krajową. Talibowie przypuścili kolejną ofensywę na Dolinę Panjshiru, jedyne niezdobyte przez nich miejsce w Afganistanie. Na niewielkim terenie bronią się tam prozachodni bojownicy i byli żołnierze dotychczasowej afgańskiej armii. Jeśli talibowie zdobędą Panjshiru, to będą kontrolować kraj w takim stopniu, w jakim nie udało im się to 2 dekady temu. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. Z Doliny Panjshiru napływa teraz niewiele wiarygodnych informacji, bo na miejscu nie ma dziennikarzy, a rejon jest częściowo odcięty od internetu. Afgańskie media oraz broniący się tam prozachodni bojownicy twierdzą, że talibowie przypuścili kolejny w ostatnich dniach szturm. Rzecznik talibów twierdzi, że szturm rozpoczął się po tym, jak rozmowy o poddaniu się zakończyły się fiaskiem. Ocenia się, że w Panjshirze, otoczonej górami dolinie trudnej przez to do zdobycia z zewnątrz, jest obecnie kilkadziesiąt tysięcy bojowników. Obroną dowodzą były afgański minister obrony oraz syn legendarnego afgańskiego komendanta polowego Ahmad Massoud. Obie strony twierdzą, że doszło do walki, że przeciwnik poniósł w nich ciężkie straty, ale te informacje są trudne do zweryfikowania. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Pojutrze odbędzie się 10. Narodowe Czytanie. Lekturą tegorocznej akcji będzie Moralność Pani Durskiej, Gabrieli Zapolskiej. W jubileuszowym Narodowym Czytaniu w Warszawskim Ogrodzie Saskim weźmie udział para prezydencka. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. We wszystkich programach będą specjalne audycje, relacje i transmisje. Specjalny serwis poświęcony tej i poprzednim edycjom akcji przygotował też portal, mówi prezes publicznego nadawcy Agnieszka Kamińska. Jak zawsze redakcja portalu polskieradio24.pl stanęła na wysokości zadania i zebrała w fantastyczny sposób wszystkie istotne informacje, ikonografie, dźwięki. To można znaleźć pod narodoweczytanie.polskieradio.pl i zawiera on tajemnice biografii Gabrieli Zapolskiej, historię o czasach, w których żyła pani Dulska, bohaterka. Dostępne są w nim też audycje nadawane na wszystkich antenach Polskiego Radia, poświęcone Zapolskiej i jej utworowi. Na scenie w Warszawskim Ogrodzie Saskim wystąpi kilkunastu aktorów. Całe wydarzenie można będzie śledzić na kanale YouTube Polskiego Radia i na stronie narodoweczytanie.polskieradio.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz wiadomości sportowe. I na początek siatkówka i wielki sukces naszej reprezentacji do lat 19. Młodzi Polacy zostali mistrzami świata na siatkarskim mundialu rozgrywanym w Iranie. W wielkim finale pokonali Bułgarów 3-0. Brawo Polacy! O złocie mistrzostw Europy marzy siatkarska reprezentacja seniorów. Polacy na inauguracji mistrzostw Starego Kontynentu grają z Portugalią, a to spotkanie w Krakowie, jak zapowiadał Vital Heinen, nie będzie należało do łatwych i rzeczywiście do łatwych nie należy. Polacy pierwszy set wygrali, ale w drugim już przegrali. Trwa właśnie trzeci. Tutaj już Polacy odskoczyli na 18-10. A na Mistrzostwach Europy mamy już niespodzianki. Jest nią niewątpliwie porażka Rosji 1-3 z Turcją. Z Krakowa do Nowego Jorku, gdzie w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open gra Iga Świątek. Jej rywalką jest Fiona Ferro i to francuska wygrała pierwszy set 6-3. W drugim jest 2-2. W drugiej rundzie zagra także Hubert Hurkacz. On zmierzy się z Włochem Andreasem Seppim. Z Krakowa do Warszawy, gdzie o 20.45 na PGE Narodowym reprezentacja Polski zagra w czwartym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Jak dotąd podopieczni Paulo Souzy zremisowali z Węgrami, przegrali z Anglią i pokonali Andorę. Łatwo policzyć, że mają 4 punkty na koncie, 2 mniej od Albańczyków, 3 mniej od Węgrów i 5 od liderów grupy reprezentacji Anglii. Dziś z Albanią trzeba wygrać, choć łatwo nie będzie, przekonuje były reprezentant Polski Sebastian Mila. Drużyna, która jest po prostu lepsza od Albanii i która absolutnie nie może sobie pozwolić tutaj na stratę punktów. No jednak jakość jest po naszej stronie. Ja nie mówię, że to będzie spacerek, chociaż życzę tego, żeby to się szybko rozstrzygnęło, choć wiem, że takie mecze zazwyczaj są męczarnią, więc życzę, żeby ta męczarnia nie była, ale jednak wierzę w to i jestem nawet przekonany, że tutaj jakby 3 punkty będą po naszej stronie. Jeszcze raz przypominam, początek meczu o 20.45, o tej samej porze w naszej grupie zagrają także Węgrzy z Anglią oraz Andorra z San Marino. Kończąc wątek piłkarski, złe informacje dotyczą Wisły Kraków i Jakuba Błaszczykowskiego, który podczas wczorajszego treningu zerwał więzadła krzyżowe w kolanie. Sam Kuba zapewnia, że wróci jeszcze mocniejszy. Pokaz siły dzisiaj na 18. etapie Vuelty Espania Kolumbijczyka Miguela Angela Lopeza uciekł i wygrał, a we mgle deptał mu po piętach Primoz Roglic, Słoweniec, dojechał drugi i pozostaje liderem wyścigu. Wracamy jeszcze do Krakowa, gdzie reprezentacja Polski naszych siatkarzy gra z Portugalią, a to spotkanie ogląda Kuba Niziński. Kuba, jak radzą sobie Polacy w trzecim secie? No, mam wrażenie, że tutaj wraca wszystko do normy, bo biało-czerwoni grają już w tym secie, tak jak powinni. Prowadzą 23-14. Mówiłeś o mistrzach świata, tych młodych mistrzach świata. Oni tutaj mają się pojawić w Krakowie w sobotę podczas meczu Polaków z Serbami, a więc będzie można podziękować za tą dzisiejszą walkę i złoty medal. Dziękujemy bardzo, Kuba Niziński. Kolejny sport w trójce kilka minut po 21, a w serwisie o 20 skład Polaków na mecz z Albanią. Do usłyszenia. Na południowym wschodzie w nocy przelotny deszcz, w Tatrach możliwe natomiast deszcze ze śniegiem i śnieg. Jutro na północy kraju i w Karpatach przelotne opady. Rano lokalnie zanikająca mgła ograniczająca widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna od 18 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Narodowe Czytanie 2021. Lekturą jubileuszowej, 10. odsłony, będzie Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Gdy zasłona się podnosi, zegar w jadalni bije godzinę 6. W czasie pierwszych scen powoli rozwidnia się, wreszcie rozwidnia się zupełnie, gdy story podniosą. Chwilę scena pozostaje pusta. Słychać za kulisami człapanie pantofli. Z lewej, sypialnia małżeńska, wchodzi Dulska w stroju niedbałym. Papiloty, z tyłu cienki kosmyk, kaftanik biały wątpliwej czystości, halka włóczkowa, krótka, poddarta na brzuchu. Idzie mrucząc, świeca w ręku. Stawia świecę na stole, idzie do kuchni. Narodowe Czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam Państwa na Narodowe Czytanie w sobotę, 4 września. Transmisje na antenach i w mediach społecznościowych Polskiego Radia. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy

stand on the shore. Dream of a life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. A właściwie już prawie 16 po godzinie 19. W tonacji trójki witają Państwa Olga Szućko, która audycję realizuje, oraz mówiący te słowa Michał Kirmuć. I od razu z zapamięci podaję swój adres mailowy michal.kirmuć@polskieradio.pl. Przywitał nas Sting oczywiście, utwór The Pirate's Bride, jedna z tych piękniejszych kompozycji w jego dorobku, która oryginalnie no nie znalazła się na żadnej płycie. To był taki jeden z tych pobocznych utworów. Po latach wprawdzie nagrał jego wersję orkiestrową i wtedy już trafił na album, ale ta wersja oryginalna tylko jest znana między innymi z małych płytek, tak zwanych singli. Wspomniałem o tym dlatego i dlatego sięgnąłem po Stinga, bo wczoraj dowiedzieliśmy się o tym, że 19 listopada dostaniemy nowy album tego artysty. Płyta będzie nosiła tytuł The Bridge. Z tego, co już wiemy, będzie 10 kompozycji, przynajmniej w tej wersji podstawowej, bo jeszcze 4 dodatkowe utwory w różnych edycjach deluxe, w edycji japońskiej. No, zobaczymy, jakie to będą dźwięki. Ja przyznam, że ze Stingiem mam pewien problem. O ile należy do grona moich absolutnie ulubionych artystów, no to na przestrzeni ostatnich 20 lat różnie z nim bywało. Różnie z tymi płytami. Nie wszystkie były tak piękne, tak poruszające jak Nothing Like the Sun, jak The Soul Cages, no inne piękne rzeczy wcześniejsze, które nagrywał. Ale tak się składa, że razem z zapowiedzią tej nowej płyty The Bridge Sting udostępnił już pierwszy utwór. Więc dzisiaj dla Państwa premierowo If It's Love, Sting. Jumped out of bed this morning with a smile upon my face. It's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cook myself some breakfast, have some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms. Should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round. If it's love, the odds are slender. If it's love, you're sunk without a trace. One case can bring you. A beat, you hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the trap's already laid. And I'm afraid your fate is all but sealed. If it's love. To taki przedsmak nowego albumu Stinga, The Bridge. Płyta ukaże się 19 listopada. No i nie wiem jak państwo, ale ja tak po tym utworze nabrałem nadziei, że chyba artysta wraca na te główne ścieżki swojej twórczości. Czego ja sobie bym oczywiście bardzo życzył. Dziękuję za wszystkie pozdrowienia od pani Izy, od pani Anki, pana Krzysztofa, pani Krystyny, pana Andrzeja, pani Elżbiety oczywiście, a z kolei pan Paweł z Radomska pisze. Myśl na dziś, co by było, gdybym pojechał jutro na grzyby? Teściowa moja była i natargała wiadro 10 litrów różności i przyznam się, że smażonkę zrobiła przed nią. No, panie Pawle, zazdroszczę, zwłaszcza, że ja jeszcze przed obiadem. No, Nikifor też się odzywa, prosi o mocne dźwięki na przebudzenie. No, postaram się, ale może w drugiej części audycji, bo na razie przed nami. No właśnie, kolejna nowość. Ten album ukaże się 1 października. O, już o nim mówiłem jakiś czas temu, natomiast teraz będę mógł się także podzielić nowymi dźwiękami. Chodzi o grupę Yes, album The Quest. To najnowsza propozycja tego zespołu. To ta wersja jest, w której jest Steve Howe, Jeff Downes i John Davison przy mikrofonie, a także Alan White i Billy Sherwood. Bo jak wiemy, obecnie istnieją dwa zespoły posługujące się tym szyldem. Pierwszy utwór zapowiadający album The Quest nosi tytuł Dare to Know. Dare to Know. To nowość od grupy Yes, zapowiedź ich nowej płyty The Quest, która pojawi się 1 października. No i mam nadzieję, że w międzyczasie albo w najbliższym czasie również pojawi się nowa płyta od tego drugiego Yes, tego z Johnem Andersonem, Trevorem Rabinem i Rickiem Wakemanem. A potem co? Trasa i płyta Union 2? Kto wie, w przypadku tego zespołu wszystko się może zdarzyć. Jakiś czas temu, gdy spotykaliśmy się w tych czwartkowych tonacjach trójki, miałem taki stały element utworu jakiegoś wybranego, wyszukanego w archiwum Polskiego Radia. Był taki czas, że nawet zapowiadałem może kwadrans z muzyką z archiwum Polskiego Radia. No, trochę zaniedbałem się, przyznam, w ostatnim czasie, o czym przypomniał mi pan Paweł. Dziękuję panie Pawle za wszystkie sugestie, bo nie ukrywam, że są bardzo pomocne. No i teraz mam coś właśnie, co pan sugerował. Tak mi się wydaje, że udało mi się znaleźć wersję radiową utworu, który oryginalnie pojawił się na płycie Się ściemnia grupy Manam. A chodzi oczywiście o utwór Bądź taka, nie bądź taka. bądź taka, nie bądź taka. Grupa Manam w nieco innej wersji niż ta z płyty się ściemnia. A ja zachęcam Państwa oczywiście, jeśli ktoś gdzieś tam ma z tyłu głowę, że było coś w radiu kiedyś takiego innego, no albo w ogóle niepublikowanego, to proszę pisać, a ja chętnie poszukam tego na tych naszych starych, zakurzonych taśmach, bo takich perełek tam jest naprawdę wiele. Wprawdzie się już trochę ściemnia za oknem, tak a propos, ale może byśmy wyszli na trawnik? Chodźmy na trawnik! Spokojnie, nic się nie stało, obejdzie się bez reanimacji. Chodźmy na trawnik. Pomyłki też się zdarzają, nie musisz być taki ważny. Chodźmy na trawnik. Jak dawniej. Chodźmy na trawnik. Trawnik i utwór Trawnik. To grupa, no, legenda polskiej sceny ska. No i ta legenda ostatnio powróciła. Powróciła po wielu latach fonograficznego milczenia. Ukazał się nowy album akustyczny, Acoustic Ensemble. I ta płyta od niedawna jest oczywiście do odsłuchania w serwisach streamingowych. No ale co mnie bardzo cieszy, grupa także wraca z koncertami 1 października o godzinie 20:00. W Domu Kultury Świt w Warszawie przy ulicy Wysockiego 11 będzie można zobaczyć grupę Trawnik na żywo, do czego ja Państwa oczywiście serdecznie zachęcam, ale mam też coś dla Państwa od zespołu Trawnik. Wprawdzie album Acoustic Ensemble jest głównie wydawnictwem cyfrowym, no ale fizyczne nośniki także powstały. No i tak się stało, że grupa podzieliła się nimi ze mną, a ja chętnie podzielę się z Państwem. Więc jeśli ktoś chciałby mieć w swojej kolekcji najnowszy album grupy Trawnik, to takich 5 egzemplarzy tutaj jest ze mną. Proszę pisać na adres michal.kirmuc@polskieradio.pl, a ja chętnie tymi płytami się z Państwem podzielę. A jak brzmi Trawnik Anno Domini 2021? A brzmi tak. Marzenia jak samoloty, a głowa jak lotnisko, startują co minuta, lądują bardzo blisko. Czasami jeszcze w chmurach, w błękicie i w purpurach, czasami dość już nisko, jak kloszard nad walizką. Pragnienia jak komety, a głowy jak planety, w trajektoriach nieznanych pędzą jak rakiety. Czasami z prędkością światła w dalekich galaktykach, czasami jak rozmowa cicha w barze przy stolikach. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Lecz najważniejszy takie lądowanie. A jeśli w życiu masz wart, bez lęku leć w nieznane. Złudzenia jak okręty, a głowa jak tankowiec. Wychodzą nocą w morze, wracają w różnej porze. Czasami w oceanach, grzywaczach i bałwanach. Czasami w suchym doku, jak multimilioner w szlafroku. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Lecz najważniejszy jest start i miękkie lądowanie. A jeśli w życiu masz fart, bez lęku leć w nieznane. Marzenia jak samolot i grupa Trawnik, która wystąpi 1 października w Domu Kultury Świt w Warszawie. No jak widzę, chyba się spodobało Państwu, bo no, już przynajmniej 3 płyty poszły. Pan Sławomir, pani Krystyna i pan Artur otrzymają ode mnie takie wydawnictwa, więc ostatnia chwila, by jeszcze pan Arek też się właśnie załapał, więc ostatnia płytka, jeśli ktoś by chciał, czeka, a ja teraz przejdę do tych właśnie mocniejszych dźwięków. W miniony weekend miałem okazję być na festiwalu Inorock w Inowrocławiu, no i tam między innymi bardzo udany koncert zagrał zespół Frontal Cortex. słoiką pęd. Waiting for message from your hidden number to connect us. Frontal Cortex InBreath, utwór, który pewnie pojawi się w repertuarze najbliższych koncertów, bo właśnie chciałem Państwa zaprosić serdecznie na serię wydarzeń pod hasłem Scena Art on Stage. To imprezy organizowane przez organizację non-profit, Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Scena Art. No i odbędą się dwa takie koncerty, przynajmniej na razie. 18 września w warszawskim klubie Voodoo, a 2 października w Krakowie, w klubie Tu i Ówdzie. Na scenie spotkają się M-Oceans, Animate, właśnie Frontal Cortex i grupa Art of Illusion. No i każdy z tych zespołów zapowiedział, że zaprezentuje także premierowe, nowe utwory. Więc dla sympatyków takich progresywno-progmetalowych dźwięków, no to wydarzenia, które warto odnotować. Przypominam, 18 września w klubie Voodoo w Warszawie i 2 października w klubie Tu i Ówdzie w Krakowie. Te cztery zespoły na jednej scenie. No dobrze, skoro był Frontal Cortex, to jeszcze coś od Art of Illusion. just some flesh and bones. Trying to keep each other warm and fed. Is there any hope for us tomorrow to face? What if you're madness as we tend to keep our eyes for girls? Someone's trying to steal our thoughts, but we're ravishing his charm, devouring stupid things pride, diminishing, ravishing his loss, desecrating, swallowing his guile. Art of Illusion w programie trzecim Polskiego Radia. I to tyle na dziś. Olga Szućko, Michał Kirmuć, pięknie Państwu dziękujemy. I na zakończenie jeszcze kilka nowych dźwięków od Raya Wilsona. Do usłyszenia.